Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Амерыканскі сенатар Джон Маккейн выступіць у Сенаце на тэму сітуацыі ў Беларусі. Інфармацыя пра народны сход разышлася за 15 хвілін. Палітвязень Змісер Дашкевіч працягвае галадоўку пратэсту. Зняволенага актывіста стваранай партыі БХД Яўгена Васьковіча пакаралі штрафным ізалятарам. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах экс-кандыдат на прэзідэнта краіны і ўплывовы сенатар Джон Маккейн выступіць у Сенаце на тэму сітуацыі ў Беларусі. Кітайскі ўрад вырашыў выдзеліць Беларусі льготны крэдыт памерам 1 мільярд даляраў для рэалізацыі сумесных узгодненых праектаў. Пекін таксама выдзеліць Беларусі 10 мільёнаў даляраў безвыплатнага гранту ў кітайскай валюце. Падрабязнасці гэтых падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Лібіі ў выніку ўдару авіяцыі НАТО па горадзе Сірт, месцы нараджэння былога лідара краіны Муамара Кадафі, забітыя больш за 350 чалавек, заявіў прадстаўнік Кадафі Муса Ібрагім. Паводле яго слоў, на горад у ноч на суботу было скінута больш за 30 ракет. Каля 90 чалавек цяпер лічацца зніклымі без вестак, яшчэ прыкладна 700 параненыя, сказаў Ібрагім. Камандаванне НАТО інфармацыю пакуль не каментуе. У пятніцу пасля жорсткіх баёў за Сірт войскі новага лібійскага кіраўніцтва былі вымушаны адступіць і цяпер здзяйсняюць перагрупоўку. Атрады нацыянальнай пераходнай рады пацярпелі ў пятніцу няўдачу і ў Бані-Валідзе, яшчэ адным горадзе дагэтуль пад кантрольным кадафістам. У асяроддзі Кадафі заяўляюць, што ён гатовы да ўзброенага супраціву цягам многіх і многіх месяцаў. Група расійскіх заканадаўцаў прыбыла сёння ў Дамаск для сустрэчаў з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і прадстаўнікамі сырыйскай апазіцыі. Расія выступае супраць міжнароднага ўмяшання ва ўнутраныя справы Сырыі, але гатова максімальна спрыяць унутрыпалітычнаму дыялогу, які павінен праходзіць у мірнай атмасферы, заявіў кіраўнік расійскай дэлегацыі, намеснік старшыні Савета Федэрацыі Ільяс Умаханаў. Расія працягвае падтрымліваць рэжым Асада, нягледзячы на жорсткія захады сырыйскіх уладаў у дачыненні да праціўнікаў рэжыму. Паводле ААН, ахвярамі здушэння антыўрадавых выступаў у Сырыі за апошнія месяцы сталі больш за 2600 чалавек. Палестынскія групоўкі «Хамас» і «Ісламскі джыхад» чарговы раз выказалі нязгоду з намерам кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса звярнуцца ў ААН з заяўкай аб прызнанні палестынскай дзяржавы. Прадстаўнік групоўкі «Хамас», якая кантралюе паласу газы Фаузі Бархум, назваў рашэнне Абаса рызыкоўным крокам і падкрэсліў, што рашэнне прынятае без кансультацыяў з іншымі лідарамі. Ён зазначыў, што «Хамас» не прыме ўдзелу ні ў якай ініцыятыве і што будзе прызнаваць права Ізраіля на існаванне і адмову палестынскім уцекачам у праве на вяртанне. Прадстаўнік ісламскага джыхаду Дауд Шэхаб у сваю чаргу дадаў, што зварот у ААН бескарысны для палестынскага народу і што Абас павінен засяродзіцца на выкананні пагаднення аб унутрыпалестынскім урэгуляванні. Яно было падпісана яшчэ ў траўні, але Фатх і Хамас так і не прасунуліся ў фармаванні супольнага ўраду. Гэта быў выпуск навін.